У мінулай гутарцы мы пазнаёмліся з Хеленай, армянкай, якая выжыла генацыд свайго народу туркамі. Яна ўбачыла немала жудасных падзеяў, у якіх загінулі ейны бацька, брацік і дзве сястры. Праўда, у адным ёй пашанцавала. Дзякуючы добрым людзям, яна апынулася ў Злучаных Штатах Амерыкі, дзе пазнаёмілася з сімпатычным мужчынам, які для яе стаўся другім мужам. З ім яна мела другую сям'ю, і жыццё яе наладзілася, але яна Богу не давала ніякага месца ў сваім новым жыцці. Яна крыўдавала на яго, а часцяком нават і лічыла, што ён не існуе. Ейная маці жыла ў Балгарыі, і Гелена запрасіла яе ў США. Маці, як і раней, працягвала верыць у Бога, дзякаваць яму, што дазволіў ёй і дачцэ перасяліцца ў Амерыку, а Гелена не хацела чуць пра Бога і па гэтым пытанні часта спрачалася з маткай. Усе дзеці Гелены былі выхаваныя без вучэння пра Бога. Аўтар кнігі «Гневная на Бога» Мішэль Новотны, унучка Гелены, памятае, як у дзяцінстве яна слухала спрэчкі паміж бабуляй Геленай і прабабуляй на тэму Бога і ягонай ролі ў жыццях людзей. З цягам часу Мішэль сама пачула евангельскую вестку пра Хрыста і стала веручай. Пасля смерці сваёй прабабкі Мішэль заняла яе пазіцыю ў дыскусіях з бабуляй Геленай. І вось толькі пры канцы свайго жыцця Гелена зноў пачала больш лагодна разважаць пра Бога і перагледзела свой гнем на яго. Незадоўга да смерці яна навярнулася да Господа, просячы даравання за памылковае стаўленне да яго. Яна папрасіла дачку напісаць пра яе жыццё і позняе вяртанне да Бога. Унучцы Гелена сказала: «Некаторым людзям здаецца, што мне стала добра, калі пры канцы свайго жыцця я прымірылася з Богам. Але не так яно было. Усё сваё жыццё я прыжыла, не ведаючы, што Бог стаіць побач. Дрэнна, што я так доўга не прыміралася з Богам. Іншым людзям раскажы маю гісторыю, каб яны так доўга не чакалі». Чаму Гелена так доўга не лічылася з Богам і толькі перад смерцю прымірылася з ім? Ясна, што ад крыўдаў яна разгневалася на яго. Гэта і перашкаджала ёй увайсці ў кантакт і лучнасць з ім. А так часта бывае з людзьмі. У нас асаблівае чаканне ад Бога, што нібыта ён павінен дабраславляць нас вось так або гэтак, і асабліва тады, калі мы робім іншым дабро, але сутыкаемся з жаллю вартамі, здарэннямі і трагедыяй. Пакутуючыя вернікі чытаюць падобныя месцы ў Біблі пра тое, што добры Господ з тымі, хто на яго спадзяюцца, з душою, якая шукае яго. Яны чуюць іншых вернікаў, якія таксама сцвярджаюць, што Бог ёсць добры, і пасылае ім усялякія дабраславенні. Аднак глыбока ў душы пакрыўджаны пакутнік адчувае расчараванне ў Богу. Як здарылася з Гленай, крыўда і гнеў на Бога павялічваецца. Што казаць такому пакутніку? Хіба што ўсё выйдзе добра для яго? Што з цягам часу ягоная жыццёвая сітуацыя паправіцца і палепшыцца? Магчыма і палепшыцца? А калі не, што тады? Сапраўды, нам, вернікам, трэба быць надта асцярожнымі ў адказе людзям, якія пакутуюць. Прынамсі, трэба хоць выказваць ім свое сардачнае спачуванне і падтрымліваць тым, чым можам. Калі чалавек адчувае нейкае расчараванне або гневаецца на іншага, ён праходзіць асаблівыя стадыі пакуты і перажывання. Як правіла, крыўды не загойваюцца за кароткі тэрмін, таму і трэба даваць пакрыўджаным магчымасць і час, каб таму працэсу развівацца і дайсці да свайго натуральнага канца. Псіхолагі кажуць нам, што калі чалавек хварэе, і лекар паведамляе яму, што ў яго рак, і праз некалькі месяцаў ён памрэ, хворы праходзіць працэс маркоты і жальбы. Ён перш за ўсё з гэтай навіной не пагаджаецца, проста яе адмаўляе, лічачы, што лекар толькі падманвае яго. З цягам часу ён усведамляе, што ягоную хваробу ніякі лекар не зможа вылічыць. І гэта выклікае ў яго адчуванне несправядлівасці і гневу. Ён пытаецца, чаму яму давялося захварэць, калі ён мог бы жыць яшчэ доўга. Вось якраз у гэты момант многія абвінавачваюць Бога ў недбайнасці і несправядлівасці, што і крыўдзіць іх. Яны расчароўваюцца ў Богу, або нават гневаюцца на яго, пытаючыся, чаму Бог дапусціў гэтую хваробу ў маім жыцці? Што я дрэннае зрабіў, каб гэта заслужыць? Некаторыя тут жа стараюцца неяк дамовіцца з Богом, кажучы: «О, Господзе, я ведаю, што ты можаш зрабіць усё, што табе заўгодна. Вельмі прашу адсадзіць мяне, і я абяцаю служыць табе ўсе дні, якія ты дасі мне тут на зямлі». Калі фізічны стан цела пагаршаецца, хворы звычайна ўпадае ў дэпрэсію. Яна доўжыцца некаторы час, але канчаецца прызнаннем, што ягонае цела захоплена невылечнай хваробай, і неўзабаве ён памрэ. Прыкладна тое ж самае адбываецца, калі хто з нас расчароўваецца ў Богу. Мы чакаем ад Бога асаблівай увагі, а калі ён не адказвае на нашыя патрэбы так, як нам хацелася б, мы расчароўваемся, і часам расчараванне пераходзіць у гнеў на Бога. Што рабіць, калі ў чалавека такое адчуванне? Прыкідвацца, што ўсё ў парадку, і ён саджаецца з Богам, і задавольны сваім лёсам, калі таго на самай справе ён не адчувае? У такім стаўленні да справы тоіцца асноўная небяспека. Чалавек хавае, магчыма, ад сябе і яўна ад іншых сваё сапраўднае адчуванне, але з цягам часу яно спакваля выяўляецца і прыводзіць яго да глыбокай горчы. Так здарылася з Геленай. Маці яе працягвала верыць у Бога, а Гелена не магла пагадзіць тыя разбуральныя моманты свайго жыцця з тым, у што яе маці верыла. Менавіта, што Бог ёсць добры, і ён заўсёды даглядае таго, хто верны яму і спадзяецца на яго. На ейны погляд, Бог не даглядаў ні яе, ні членаў ейнай сям'і, таму Гелена спярша разгневалася на Бога, а потым перастала верыць у яго. І калі яе маці або нехта іншы гаварыў ёй пра Бога, яна казала, што гневаецца на яго, перастала верыць у яго, што ў гэтым ёсць і супярэчнасць, але такое адбываецца з многімі. У такой рэакцыі пакрыўджаны быццам бы Бога карае, калі ў сапраўднасці караць Бога ніхто з нас не можа. Што рабіць, калі расчараваны ў Богу адчувае крыўду або нават і гневаецца на яго? Я лічу, што чалавеку з такімі адчуваннямі трэба быць адкрытым перад Богам, бо ён ведае ўсе нашыя сапраўдныя думкі і развагі. Бог гатовы пачуць нашыя скаргі і крыўды, бо ў Біблії мы заўважаем немало месцаў, у якіх аўтары выказваюць Богу свае крыўды пры дапушчэнні, што ён іх слухае. Напрыклад, псалмаспевакі кажуць гэтак: «Дакуль, Господзе, зусім забываць меш мяне, дакуль аблічча хаваць меш сваё ад мяне, дакуль буду вагацца ў душы маёй, скруху ў сарцы маім насіць му штодзённа, дакуль вораг мой будзе ўзносіцца нада мною. Глянь, пачуй мяне, Господзе Божы мой, прасвятлі мне вочы, каб не заснуў я сном смерці. Хай не скажа мой вораг, я адолеў яго. Хай не радуецца супастаты мае, калі завагаюся. Господзе, не выкрывай мяне ў гневе тваім, і не карай мяне ў гневе тваім, бо стрэлы твае ўпіліся ў мяне, і рука твая мяне ацяжае. Няма цэлага месца на целе маім ад гневу твайго. Няма спакою ў костках маіх ад грахоў маіх, бо злачынствы мае вышэй галавы, як велика цяжар, знясілілі мяне, смярдзяць, гнаяцца раны мае ад безгалоўя майго. Я сагнуты і панураны ўвесь. Цэлы дзень бедуючы хаджу, бо сцёгны мае паліць вагонь, і няма цэлага месца ў целе маім. Я змогся і знясіліўся цяжка, крычу ад пакуты сэрца майго: Господі, пред табою ўсе жаданні мае, і ўздыханне маё ад сябе не схаванае. Сэрца маё трымціць, пакінула мяне сіла мая, і святло вачэй маіх, і таго няма ў мяне. Сябры мае і прыяцелі адступіліся ад няшчасця майго, і блізкія мае далёка стаяць. Цянёты паставілі тыя, хто пільнуе душу маю, і хто прагне мне ліха, пра пагібель маю гавораць і намышляюць штодзень не благое. А я, як глухі, не чую, і як немко, што вуснаў сваіх не растуляе, і стаў я, як чалавек, што не чуе і не мае ў вуснах сваіх адказу. Пачуўшы такія ляманты, у адным мусім мы прызнацца. Псалмаспевакі адкрыта і сумленна звярталіся да Бога са сваімі скаргамі і просьбамі ягонай абароны і дапамогі. Робячы гэта, яны свайго расчарвання ў Богу не хавалі, а прасілі ягонай сур'ёзнай увагі на іхнія цяжкасці і складанасці. Ці ж гэта не паказвае, што мы таксама, калі пакутаем, можам смела звяртацца да Господа Бога са сваімі расчараваннямі і прасіць ягонай дапамогі? Але больш аб гэтым у наступнай гутарцы.